ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمه الله. قال يبدي الله سبحانه وتعالى الى كليه الاسلام والمراد صلى الله عليه وسلم جعل صحابه المقصودان وقال يبدو يسلم منذ قلت ان الله سبحانه وتعالى يجد اسم الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. يبدي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اليوم الثاني ان بمطرق اعطاه اليوم حوت عليك ولوكوك كان يوم ينادي كل لغة في تحتر الجو ما تحتر الله وما تحتر إلا هو هنا تحتر الجو وادي كل لغة وأدين الله أول إسلام فيها بام والسيد ولا قرآن الإسلام نحضر وهو نهار القرآن إن كل يبرأ سبحانه وتعالى يؤخر بلادي كثر عن المسجد Insyaallah kalau mengkorbankan sesuatu sehingga ikut dengan kasih bantuan dari rumah itu, usaha alhamdulillah ini bah. Ikut dengan mencari usaha mengajar jam jalan. Hari ini, kita mulai dengan apa yang dia tuju dengan Insyaallah di rumah dalam masa hari ini. Kita turun di dalam sabuk hati yang untuk tujuan. Harai kona pore mola nane si Allah subhanahu wa ta'ala iti wanti ka iti wan wanka wakti maa takati o zonti yonti kawata ko yonto ko si anjin jine le si yonto jine islam so anjin jina ma ko wani na pore makko le etena makko mkwen kakatabata yami lore roton yo yami wonki makko o jarno le desu mkwende Sikapi ko hada ore wong zong, ko hada wong si mako orang tua yang jenuh dulu. Hada itu nunda wong yang nak bawa le, saya nak bawa wong tinggal. Hada ini ada duty ni, jodohnya. Hada itu supaya mau tu labar, tu tu labar je ke mau tu. Biar waktu bani ada mah, sila kau jadi nak ha orang yang kau ada waktu orang tua, zaman orang. Biar nampak hantu bani ada mah, kata wong yang jenuh waktu. Kalau ayah bali, ondo waktu mula mak ayah bali, ondo zaman yang pada masa Allah Almarhum. Hari ini Allah berdakwah dengan yang pun dan berjumpa kehono banyak orang kata orang yang dari waktu pada masa Allah Almarhum ada sekarang kita tidak mengatakan kamu. Hari ini kalau ada orang yang usah dong, ni kalau Abu Zaidun bin Rasulullah Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فصرف الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلظا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود ثم أما بعد إخوة الكرام أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أخي المسلم لأخيه المسلم تحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوته، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان بمنه وفضله أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا السمعة والرياء، وأن يجنبنا ما يبطل أعمالنا. ونسأله جل وعلا أن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يوم القيامة. فإن بعد ذلك كما أخبر وقدم الشيخ الفاضل الكريم أن عنوان مخابرتنا في هذه المنسية بعون الله جل وعلا وبمعونته سبحانه وتعالى يدور حول موضوع بعنوان معرفة مدى حرص الصلاة على اغتنام أوقاتهم في طاعة الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني البيان، وأن يرزقني العمل بما أقول، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. على مصيبة المشهد من يأتي الله تبارك وتعالى أنت بلان يجرم يرمكو هودون أما تاته مؤمن في جد قوم ونر مؤمن فأتي ديوان لتي ديوان يهن ديوانيرك وقال جاء سبي إن حق لدود بأولي أن أولى الله سن ونام سبات إن أولى إن yang ala nola war kare en haye en goma yimbe aljanna ne banati aljanna ko dum je gelleti sinno wana allah subhanahu wa ta'ala feewnu dame na wala ta no feewu idan allah subhanahu wa ta'ala nari en bi ayni rahma o suji ke am hat ko le godu de o holli en goma idan toro mo kan allah subhanahu wa ta'ala le arji sata en yugol ngal ɗo ɓuran o artita en joga goɗɗi ñiiɓay mum o moƴƴina battane men nden ko a tiyoɗen tituɗen. Haray kaaɗo islam, kaaɗo diina men islam, ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en saabu mum, o neli nelaaɓe saabu makka, o tippini ɓeɓɓe saabu makka, o wi yo pittaali ɗin mi jawla ɗen yo waɗe fii makka. Kaɗo wona hunde fandune ko Allah subhanahu wa ta'ala. Haray kaɗo diina islam, ka poppu makka ko ka kayir mo daari ka ka fuɗɗi ha ka ka gati o yiyata e makka siwana nafoore bo o yii illa yamirore nde Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nden o anda ma o andali ɗum hino suuɗimo. Kono Allah subhanahu wa ta'ala ñawoje makko ɗen yamiroje ɗen e haɗoje ɗen fo hiɗe mahi e andugol hikma waɗugol hunde nden. Sen janngi damal wiyetengal masatibu sharia, en tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko sharini kon fo ɗum hino mari masatib, ko haɗi kon fo hino mari illa no mari masatib. Haray noon kaɗo diina men islam, ko Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri en bada dilla o aljidiri en baadal fakre, o fewni en baadal balala wal jahala. Haray ɗen haadi tamlitade ɗum moƴƴa. En wawata noon tamlitade kaaɗo diina si wona hara en waawu tamlitade waktu ka kaaɗo diina waɗetee ɗon, woni hisdul waktu. Waktu no himmi moƴƴa, balli no jeeya ko ɓuri himmude emarde dole gurnam bani adama al waqt sunna allah subhanahu wa ta'ala yujiyati waqt quduri ender al qur'an no kugo innai ko kanko ade jamma nyalor ma hino dunto dira kunno dunto dira fi yogo to ko waure allah subhanahu wa ta'ala kala waqt feundino no kugo wondira na en jamma on e nyalor ma on no kugo wondira na ngengen e lewru mu waya dengan di ngurna na ko di do woni yilo dirde nyallal nebo di yilo dira jonte nebo di yilo dira lebbi nebo yilo dira kitale hebo yilo dira hangurna dan timma don wonno be do men jiwa do do won tawa to tay meeda no wonde nyande go ara ko yilo ni yilo dir ara non o do wa ala ko wa wa ta morrelu de yona hara on ki dindaru yimbe moddi lobe ko holno be reenir no du o wada be ndaro dal ko ari non enen arbe bawo be ko marten ka peso de ko e nela don e sahaba be min be jokku be len be ko satti wo ko satti satrata ha tawata ko bendon peso to enen enen ko bendo woni balance on ko ene woni ko peso be ko so a larti bendon a larti horema wawa beydi de wakkilona si a weltinike e ndarugol gurna mabɓe ɗan tawa ko a tarduɗo akbar shahid se hunde e deftere wiyetende salahu l umma fi ulumi l himma karama kojo go to winde deftere mo jalla sappo e goo sabugo sappo e ɗiɗi o wiide mofte ɗen malal maɓɓe e moƴƴere maɓɓe hino fawiti e sowgol himmeji maɓɓe ɗin e koɓe faalete ko ara himmeji ɗin fanɗaali himmeji ɗin noon ɗi mawni o si tawi himmeji ɗin hooɗi e ndaarugol ɓurɓe moƴƴuɗe ɓen ko holno ɓe wonirno on kili maha ɗon gurnam muɗum ɗa haray ko faalde yewtude no ɓe makiri ni ko etagol annda salafu hadihil umma ko honno ɓe renirno ɗi waktuji maɓɓe e rewgol allahu subahanahu wa ta'ala tawti ɓe yeɓayno waktuji maɓɓe ɗin tawti ɓe marno grande place ka joɗete yewtereji ɗum fotte ɗum waɗe ka ko honno ɓe jogorno waktuji maɓɓe ɗin kamɓe assalam ɓe gandi cheikh mouhammad salih ibnu uthaymin rahmatullah ɓe maaki laawol salaf hadihil umma ngol singol weli andude moftere fo no hawtingol amma si tawi jama on faami laawol salafu hadihil umma ngol ko dental cincangal ɗa inna ko ngal salafiya ko ngal ɗon woni laawol umma on salafiya on haray o falli ɓe maaki laawol salafu hadihil umma hino yaari ni dental cincangal ɗa no innitii ko salafiya hino yaari to tariqatu salaf wa jama'atu tusamma as-salafiyya farqun bainahuma tariqatu salaf koko ɓe wuruno ɓe jokki jangugol no gurnan ɓeeɗo aray ala ko ɓeydata julɗo on si wona wakkilare tinnare ɗen toroy allahu subahanahu wa ta'ala riminanen ɗum e yewtere nde hara wi inna li tatabbu siyari salihina wa ma'rifati mada irsihim ala istighlali lahadati a'marihim fi ta'a dawran kabiran fi ish'ali alhimmati wa iqadi alhamata fi qalbi almar'i almuslim liistighlali waqtihi wal istifadati min daqa'iqi al'umr fima yuqarribu bihi ila allahi azza wa jal wala ajaba fi dhalik fa inna hadihi alhikayat wal akhbar alsalafiya هي كما قال عنها بعض السلف جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك سورة هود وقال الإمام أبي حنيفة رحمه الله الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلاقهم نقل عن كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله لما جئت أن نرضي wonande kala jokkitiiɗo batte ɓeeɗo yawtude moƴƴuɓe o ndaari ko honno ɓe lertirno e reenugol waktuuji maɓɓe ɗin e leppanɗe maɓɓe ɗen ɓe etooɓe wurnitira ɗum tewal allahu subahanahu wa taala jokkugol ɗum ɗo ko dawru moolanaaɗo huɓɓitayɗo himme ɗen ka ɓernde juurɗo o huɓɓita cuucal makko e tinnaare makko e jiñande makko nde wonande ngal ɗo dewal ɗum ɗon o etoto si ɗum ɗo wurnitiri ɓernde makko nden o wonay nafitoroowo minitaaji fanduɗi e ngurɗam makko ɗan o aaway majji fiiji ɓuuɗuɗi ɓanneyeeɗi mo ko allahu subahanahu wa taala ñande dargal goo non hawnaaji ɗiɗo ɓittaaɗi yimɓe moƴƴuɓe yimɓe yawtuɓe mantaaɓe ko allahu subahanahu wa taala yogay salam ko haadihil umma ɓe maaki alhikayatu ani salihina ko jundum min junudillah wo fillagol gaa e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ngurɗam maɓɓe ɗum ko koneeli jeyaɗum e koneeli allahu subahanahu wa taala ɗi jooni ɓen woni nelde ko sabintinira ɗum ɓerɗe waliyaaɓe makko ɓen yiɓɓe makko ɓen ka dow leydi ɗo wano wiiri noon e haqqeenelaa ɗo ko kone yewtumaa ɗo ɗo fof e ndee ɗo timoore meɗen humpitama immorde habaruuji nelaaɓe ɗum ko tawata meɗen sabintinira ɗum ɗon ɓernde maaɗa nden sabu anndugol yimɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen no rewrirnoo ɗo muñii wakkili ɗum hino ɓeyɗa neɗɗo ne muñagol e wakkilagol imam abou hanifa rahmatullahu ɓe maaki janngugol filleyeeji ko eggaa kon e salafa hadihil umma e ɓure maɓɓe e moƴƴereeji maɓɓe ɗi ɓe maaki janngugol ɗum no ɓuranimmi ko ɓuri ɗuuɗuɗe janngugol damal fiqaha ko waɗi noon mahasinil ulama wa hikayatihim ko ɗum woni adabul qawmi wa ahlaquhum ko ɗum woni neediiji yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɗum kadi woni jikkuuji maɓɓe ɗi so a hooti ka jamu bayanil ilmi wa fadlihi ayiyay ɗum ɗo ton lil imami ibni abdulbarri kamujallada arano wa laqad daraba salafuna al abrar arwa al amthila fi igtinami daqa'iq al umr wa istighlali anfasihi fi lbaqiyat alsalihat mutaassina fi dhalika bisayidi almuttaqin wa imami alhafidina li awqatihim muhammadin sala allahu alayhi wa alihi wa sallam فهيا بنا نتجول معا في رياضهم النظرة ونقصف من أزهارها فإني وصرف هذه الأمة بيني أميت روهل ياجل كهل تعم كهل نحط أين ارتوقت مود رأيته ولا أمك كنقو يتمو نعم قلت يا الله سبحانه وتعالى تريدون كيو أتو أتو أتو o waɗa mo filbaqiyati salihin basbaqiyatu salihat tawi salafaaɓe ɗumma hiɓe ñentini ɗum e ɓeeɗo yimɓe bimana nelaaɗon sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ɓurɓe hulɓe allahu subahanahu wa taala ka dow leydi ɗo e ɓurɓe reenude waktuuji maɓɓe ɗin wonande kala arɗo ka dow leydi ɗo kara mo kooɓe winduɗo ndeɗo deftere wiyeteene mi'atun wa hamsa wa arbaun tariqatan li hujdi lwaqt dame bimana laawi temedere nogay e joyi neɗɗo ɗi rewata haa o waawa reenude waktu makko on hara waktu makko on yeeɓaaki ɓe maaki fa hayya bina natajawwalu maan fi riyadihim wo ar yaaden mi ɗowte ma ɗum ar yaaden ɗowtaani yiilo ɗen e beeli maɓɓe teɗten piini muɗum nafitore fuɗɗoren oɗo kala mo koojo maaketeeɗo alhasanul basri rahmatullah ɓe maaki laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatihim min hirsikum ala daradimikum wa danadirikum naqlatan kitabu shartu sunna lil imam albaghawi fi lmujallad alrabi ashar imam hasan albaghawi rahmatullahu taala ɓe maaki min mi wuuri haa mi hewtike yimɓe ɓe tawata hiɓe lerɗi e dow waktu maɓɓe on hiɓe yiɗimo hiɓe aynimo ɓuri ko onon ɗo lerduɗon yiɗuɗon awnuɗon ɗeɗo jawle moɗon kanŋe jawle moɗon mbuuɗi karmo koɓɓen ɓe maaki walahil ahil habib anna alhasan yaqulu hada alkalam litabi'in alladina ja'u bada alsahaba alkiram falaysa shari law adraka alhasan zamanana hada alladhi sara alwaktu fihi arkasu wa ahwan min alturab alladhi yudasu bilaqdam فماذا عفى أن يقوله إمام الحسن البصري رأى إني وسلمت من بصر البصر بما كان يتابع إليه ومني وردي الوقت بتوت ولا أنا بنهم مريدون وقت جمع بين بولك أيه لندير وجاول مدن كان يقال ونن دار موت إمام بصر البصر كوالا بقول دوكم والكتاب إليه وذكر إمام حسن البصري ولا نقول لكم والأتابعين كتاب إمام حسن البصري ورنا هاو كون ما دم لا ما هر الله سبحانه وتعالى إن من جنة أو كون أو بلاي وقت جمادن إن نتكنر إن في مج ووقت زمن من كان من جاه كل ليل ونا ليابة كليل ليل وقول إمام حسن البصري ما كان ينوين إن كتاب ما كان ينوين فالجواب موجه الى كل مسلم في كري امام حسن البصري الثاني يبقى الوقت التابعين حريش كري بوردي امام فماذا اتى ان يقوله لنا فالجواب نقول موجه الى كل مسلم قوت امام فوقري اندو لهورمو اممو جود امام فوقري اندو لقوت فوهورمو يدي هورمو حق لمالن I got a Buram under the Horema. Hakunema is Yomima, Allah Purdoma under the Yomima. Allah Purdoma under the Hahilti Yomima Tabaraka. Karamokoja Dimon Devi Medima to the Abu Muslim or Khawlani, Rasulullah. The Makila Kailali in the Jahannama to Saharul An Mastaba to An Azida fi Amali Shayha. Imam Ono Majid Abu Muslim al-Khawlani Karamoko Jiyyado Estala Sahabihi al-Ummah Alladhi kana yudrabu bihi al-matal Fi al-zuhdu wal-wara wal-ibadah Bemaki kami joni do Sini inna matarngal darutu joni Ita jahannam al-hukkite de fi inna peyo be tombe Bemaki ni ala dewan gal mi wawi Seidi tude ekon goni kon yamuru كما كثيرون لأن أوقاته كلها معمورة بالطاعات وأن وقت جمع كذين بفق مجد قد ورني جرادي دول الله سبحانه وتعالى صحيح دفتر ويسان حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبحان أيضا نصر مجلة بجمع أروا كرمكو جيوتين أبو مسلم القولاني karamoko den nabi ko odo hebi e moftene laaro den sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nanga do buga e der yite hukkunge ge tawata hakkunde magge hakkunde kam mun sondu wawata tadi tude siwanan normal yite ngem bendinay sondu nun ka doli wirude don kippina do wona sabu lumaya allah do wurno do zaman abu muslim al qawlani bayro nabirimo Asadahu Chipitagol, Jonka Kovarakamokon, Karmokos and Kalike, or Hukuno Yite, Hange Chidi, or Leti Abu Muslim or Khawlani, or Yamiri or Bugenerton, Abu Muslim or Khawlani, Buga Kanderiite, or Chikoi Kanderiite, or Immi, or Honki Kenchi Makodin Bakse Lugumu, or Sepke Kanderiite, or Yelti, or Kelti Madina to Munawara. Ovi mi poti tike on ono mwa watako uri dade. Heti beufu, mbati be lando wubari mpoki ti nangi to dolmo marra tani ya, lando wi khallu anhu, ati bema. Ono no mare hakil motya, kwa di non aga yite ko andira ko tunnu ko kala natu be mungu. Sita yo netta mo buga man lertong, o sumali, hara sita yo ono mare hakil o hana, tiokki tu demo. Andi pila auna ko kino hakkin ronku no hebude bayi mo andi kan ko tigiri ada diyan ko ilugo o jokki banu israila anna musa ha ka diyan be hewdi niyan na wontani be lawol kan ko ronki hebude hakkin dartagol larta dum ko honno woni dum wowa o ari dum mo hukki ke ko honno wattinirno o heddi no merto Odo lando non kadi yi dum do anna hadhihi karama li karamatil awliya uli ajide mo yaha Abu Muslim al-Khawlani yi haye be Madinatul Munawwara nabi ka jule be nala do malaika salatu wassalam o jule da te di fi rawba o jodi yakurullah jalla wa ala goto e humpitinoɓe programme makko on kaw bugano to haynimo ari salminimo jogui kita yeehi ɗum koye zaman amirul muminin o Umar radiallahu anhu o wi awa o mo nanayno ɗen bugama ka yiide to Allah subahanahu wa taala dandimo ono dandire fadilahu Ibrahim o naati ka julirde nelaɗo mimo ka rawba a sharifa on tawi Umar abdul khattab jogi ari taymo himo jooɗi salminimo waɗimo mo anaka jaɓɓimo moƴƴa wi anta abu muslimul hawlani abu muslimul hawlani wi nam Umar abdul khattab radiallahu anhu ɓe maaki alhamdulillahi alladi madda hayati hatta arani fi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man fu'ila kama fu'ila bi ibrahim fa anjahu llahu kama anja ibrahim ɓayri ɓe maaki ɗum abu muslimul hawlani wi noon Umar komi dogiri to mi ari wongol ɗo komi hiti ndina an kan wata hollu gooto fi an wata hollan kadi gooto siɗayde muuru madina ɗo acca noona ka julirde nelaɗo ɗo sa humfiti goɗɗo fi an ɓe fuɗɗi kelan mantude aro hare yehi ɓeɗon sertiya e hoan e ko fewdi ka wallahu musta'an ko ɓeɗole ɗo peese ten hoore men e muɗum wona de kamɓe peesoto e meɗen abadan ko waɗi noon ɓe wuuruno ha allahu subahanahu wa taala weltaniɓe se yeehen tawa imam ibnul qayyim al jawdiya rahimahullahu taala ɓe maaki minñirawo ma ɗum kotirawo cheikh l' islam ibnu taymiyata rahimahullah maketeɓe abdourahman ibni abdilhalim ibni taymiya siɓe fillo ko honno ɓe jangirayno ka toro maɓɓe kamɓe cheikh l' islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe landi ɓe inni o imam ibnul qayyim landiɓe ko honno an e cheikhu amen jangirayno ɗon kattoro mon mo jiddu din ibnu taymiya ɓe maaki toro amen no lerduno e men heɓu gandal haa tawi o hewti nokku si o fokkiti naatugo ka gurgon ida dakala alkhalaa yaqulu li iqra fi hada alkitab warfa sautaka hatta asma si tawi mo ñamude o janggay si tawi mo waalade o janggay hay si tawi hewtanimo yahugo ka hurgo ɓayri ɗon janggataake o suɓa e gooto e taamira e makko ɓen onna ardaroɗa ka damal ɗo jangga nafitora towna ɗum ni nafitora tawi heeɓu waktu o ka damal hurgo ɗettudeɗo deftere daroɗa ka damal hurgo ɗo lan humtude haaju an fiita o bonir en jangga dow ko jannguɗa kon nafitora towna hito ma gon mi nafitora kadi woni toon fiita onɗo waktu tendira ɓeɗo no hanndi e ngal ɗo gandalngal allahu subahanahu wa taala okki ɓe ko waɗi noon allahu subahanahu wa taala yeeɗike wondema annal asbab anna l umura bimana muallakum bil asbab neɗɗo ndene heɓa hunde kawa nden hino yowiti e sabab ɗum ɗo no holla en quwatu hirsihim ala al ilmi wa hifdihim li awqatihim ɗum ɗo holla en renugol salafade e umma waktuji maɓɓe ɗi ko wara noon oɗo kala mo koji weteɗo hammad ibnul haris rahimahullah ɓe maaki kana yadou ɓe torotono ɓe maaka allahumma shini bil yasiri min annawmi warzukni sahran fi taatik hino jeyano e duwamo ɓe torotono allah subahanahu wa taala joni mi torikema dikkiniran seeɗani e ɗoyngol mbimana arkitan ɗanagol seeɗa yonanmi haranaa mi waalo mi ɗano haa mi yiltodira haa mi yiltodira haa si mi gonta dandan ɗum arkitan ɗanago goggunni ŋorre iwa e ɓanndu an ɗum few mi torikema kadi arkitan waawugol hirangol dewal maɗa ngal enenge ɓeɗonaani gotum kam ɗon kidi ɗanike jemma on fou oɗo hare na ɗum ɗon ɓeɗo ɗaɗɗi issini biliyasiri minen ɗon ka ɗoygol seeɗa yo yonan ka hirde kam ɗon artisan ko ɗuuɗi kono sen darti guƴe men tuma gite ɗen udditi jiñani soptani hirde o hara ko jooɗagol wowla saggina wuure mo gata e aynaku jali wowle yimɓe ño'e ko annda wowle ko annda ka wowle ɗon hayso ko haaweta jamon heewa mumude kono si tawi ko udditugol deftere umjino e mayre ɓuyre me wawata ɗum ha weeta ɓayri ɗo moƴƴere no ɗon siko juulugol ɓuyre me wawata ɗum kaccere jamma siko jooɗagol hara ala dillude ala wadde hay fuy bal tadkurullah taala faqat bi lisanik gite maɗen townata ɗamuto jooni e ganndiren hannde o du'a ndikkinireede seeɗani ka ɗoygol arkite hiirugol moƴƴa ka ɗoftagol allahu subahanahu wa taala woni ya ihwan rahimakumullah wo rahima allahu aaluma nasibat fi ta'a wantasabat falamma janna alayha alleylu qamat an firashiha ووصبت كلما ذكرت ذنوبها ناحت وندبت وكلما ذكرت جهنم خافت ورهبت ويقول الله سبحانه وتعالى يرمجيه لتوانا تككك لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم جمع النبت تجروا بإمه بأكد دند مقبلا بدره يقول الله سبحانه وتعالى ثم بأن تبكى توجي مقبل وبتوبة بركة بولة بفعل الله سبحانه وتعالى tuma fof ɓe anditi jahannama ɓerɗe maɓɓe ɗen mbula ene wo fa hal nahnu minhum winduɗo deftere ɗen o wi fa hal nahnu minhum enen ɗo kadi koye ɓeeɗo jeeɗen ka enen jemma meɗen on ko ɗanagol o fof makko ñalorma makko on wona oɗo karamokojo soufiana ibnu sawri ɓe makirno rahimahullah ɓemaaki ida kana laylati laylatu jifatin wa nahari naharu himarin ɓemaaki faman ladi asnau bil ilmi alladi aktub ɓemaaki si tawi jemma ngo woni jemma jiiɓe ko waali maayi ha yirtodirta jemma o fof ñallal ngal mi wayi wo mbagum haɓɓa kum wakkili kum fawtata ko ronkata wo hara ngal ganndal ngal mi woni ɗaɓɓude ko honnungal nafinni ey manda landade ɗum hooreme tawi jemma men o woni jemma ɗanorɗo ñalorma o woni ñalorma ɗaɓɓirɗo mbuuɗi hara honto nafoore kon nden jangude kon hara honto gollitirgol ngol woni aynal amal woynu o oɗo wiyeteɗo ahmad ibnu ali ɓe meeɗima kande li abdirrahman ibne abi hatim irrasi wayda nana yinde ɓe moƴƴa karamokoɓe jeyaɓe karamokoɓe ɓe tawata defte maɓɓe ɗe ɓe windi ɗen fayda heɓaki e mofte ɗen winduɗo ɗum hara ko kañum tun ñande goo talibaji maɓɓe gooto ɗimana mo ɓe wondi lanniɓe ko honno ɓe ɗaɓɓiri gandal ɓe maaki o min ko baaɓe men jamnimi haa koɓe jogi kon gasi ɓembinimi e mi yawmiɗaɓɓo en kono baaɓe men kamen wonduno wooɓe joɗɗinayno ñaamete ɓenna ihra alayya jam siɓe huntude haaju ka suudu ɓenna jom siɓe naati ka hurko ɓenna janngu ka ɗamal mi nana siɓe nelilan ɓenna ko ɗum mi bakorto ko ɗum mi artirta ko ɗum wonaka mbaɗɗakeriyan ndin yo mi janngu mi yaha mi jannga mi arta har mi ala ropo mi ala fotaare tenamonata komi bay fum on nganndi siko zamanu meɗen si neɗɗo joɗɗini ɓiɗɗo mu wi janngu haa mi ñaama ko nintoɗanimmi tan o ala yurmene ka ɓe ko ɓuri yori berde yo fay kon ko joɗɗo jangga ha o ñaama ɗum koye islamu jeeya oni landotoɓe ɗum ihi so darti imam ibne abi hatim irrasi ɓe maaki ko ɗum ɗon rimanimmi musnadu hadis maɓɓe mo ɓe windi on ko alfu juzu ɗin o hawruno kamɓe tun heeɓi winduɗo deftere nde juzu o mujalla alf jimana alfu mujallad mujallad wulu he hadis ko ɓe hunñi kon ɓe itti ka hoore ɓe watti ka ereeli fiiwata yaadu e maɓɓe si ɓe maayi ɗum hawri mujallad wulu he sawana ko ɗaɓɓita winda ma hafidahu woni musnad on baaɓe ɓe yiɗaɓe ka ko ɗum si ɓenni janngo hami ñaama e taba tafsir maɓɓe qur'ana on gila fatiha haa naafi ko mujalladu temedere hawri kamɓe to gadeedi waɗɗo ɗum baaɓe maɓɓe wiyeene janngo hami ñaama ɓe yiɗaɓe ɓe moƴƴa ka ka heɓe moƴƴi hande si goɗɗo waɗi ɗum ɓennee ko criminel wala yurmen jonon Abdurrahman ibn Abi Hatim radi ko kambe kadi windi deftere tere arjarhu wa ta'dil le tawka ko le marji'un min maraji ahli sunna wal jama'ah al jarh wa ta'dil mujallal sappo e je fi nyaaw go kare fi noto radi ko nunduro kare ko fero kare ko boyido kare ko wolo go kare ko yettido kare ko gunjino ro kare al hali kala ruwatul hadith be windi al jarh wa ta'dil mujallal sappo e je se ko baa makron no be yangone ko ferdi kaka are ko dum don hande narude wonde ma bi ko karamo ko be kardiya be wi bobo ma dum fay ko ne eteku si o wel tori o manti wondo mo newde on sanga on ne atamo haray o lorrumo haray o yeba e wurna makora sabu fay ko e wonki e debbo ko godu be rota to kala wadando ko be fala hare o do ribe dare son na be ko be fitali ma be ngura ta yigi de wadane de ko fu ma yo wade ka galle ko fu sia joni ta minji ti ka kawai sia hauro diri e ma be mudu na tawti be tuk sil akbar mi ma ko sil ala ta kada wonji kadi ko non ko ti yigi ko si a jottiɗum a tawa ko yeɓotoɗa e gurnat maɗa kon kurata ko heɓata nafoore fay kum kadi ko noon fay kum e wonki e tonnaade ko gootu ko yiɗi ko ɓuttu e fowtere e ko weli yiɗa tan ja gandal noon heɓowo ɗum no fottiti ɗiɗon fof falaɗo heɓude gandal o waynodira e ɓuttu o waynodira e fowtere o waynodira e angal fon ja o waynodira e haarugol tigiri si kala enen problem ko jogitiɗen kala ka goɗɗo yeeyi ko humpeteɗen koyɗen ñaamude haaro adala yahumu talibe ɗen essena heɓude ko yahanɗa kon gase haɗa ko ɗum si kawi se waddani hakkillen kaway ɓeeɗo salafa hadihi l umma no ɓe renirno waktuji maɓɓe ɗin noon sen heɓay mala ɓe moƴƴere ko ma eto ɓe reniren waktuji men ɗin noon وصلني إلى ابن عقيل الحنبلي رحمه الله وهو يحدثك عن حفظه لوقتي فيقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح أي على الفراش فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أذكره tanon goni wonade ɓe maki wa inni lajidu min hirsi ala lilm wa ana fi ishri fi ashri athamanin ashaddu min ma kuntu ajiduhu wa ana ibnu ishrina aman naqlan an kitabin muntadir fi tarikh al umam bin jawzi rahmatullah imam ibn alkhayl ɓe maki wo kamɓe hiɓe faami daganaki ɓe ndeɓe yeeɓa tan goɓe waktu maɓɓe o ina jeeya e muɗum wooti tawi ɗenngal maɓɓe ngal jantigallah subahanahu wa taala haa ngal ronki wata abbarat tawi jooni waawata ma ɗum ngal waɗi munadarat wa mudakarat ko tawata hande hada sara gariban bayna tullabil ilm al mudakara wal munadara kaɗum jeeya kay ko gandal heɓirte se hooti ka defte yewtede honno gandal heɓirte en tawa ina jeeya ko karamo koɓɓe sappini ko ɓeydanta neɗɗo aawan gorɗo ko o jogino ko mudakara wa munadara janngidugol ma e goɗɗo ma ɓooɗodirgol ma e masala ma kadiya goɗɗo goo o tabintinandemo ma tabintinanamo ma yiɗa faljere ko wonɗon jokkodirde kon hara si ko an ɗum ɗum a heɓɓeɗa e nden faljere ɗum ɗo noon jooni ala fayda hakkunde tullabul ilm ɓe maki si tawi mi ronki ɗum ɗo fof mi waaloto ka danki mi ajjoo kono mi fowtinta haqqille ɗen haray haqqille ɗen hino janngude ɗon hino miijitaade ɗon hino moogude ɗon komi winda simi himmike tuma ɗenngal ngal fowti siɓe himmike tum woɗay ko ɓe waɗi nak ko tawata masala diina kono ɗen nganndi imam ahmad ibne hambal rahmatullah no tabitiri e maɓɓe no duuɗunoo ko ɓe mantayno imamu chafa'i hakkunde maɓɓe e tullaaduɓe maɓɓe ɓe maaka ɓe nafitori Imam Shafi'i fayda ko ɓe nafitoraale karmo ngo ɓe ɗuuɗuɓe. Haa ñannde goo ɓiɗɗo maɓɓe jiyo maaki baaɓe ni ɗon man ka o wiyeteeɗo Shafi'i man huwa on boni on ɗo ɗuuɗi koye ɗon Shafi'i Shafi'i Shafi'i ɓe maaki nay kati karayna fu hananiima mahara ayiino mo sifana gol mamo no metti fi Shafi'i ko kanko woni Shafi'i ko aɗon mi wama ola ñannde ko Allah subahanahu wa taala hoddiri yo Imamu Shafi'i yo yahu nokku ka yaata ɓe ari haa toono ka Imam Ahmadou hoɗi ɗon ɓe seri ndi ɓe koliiɗe tawi nen ñannde ko maa ɓe waala ɗon dillude feƴƴa ɓayri ɓe salminii ɓe hewti ɓe salminii Imam Ahmadou lanndike ko hommo Imam Shafi'i maaki ko Shafi'i ɓeni ɓe jaɓtiiɓe ɓe werniɓe ɓe ndi jiwa maɓɓe on alhamdulillah ko humbaroɗaa ko ma humpito jooni Shafi'i koɗi kee naara humba hombon Shafi'i wo ni wo ko koɗi kee ko ɗo o waala tawi e jooni anndi talaf kamɓe hay jemma gooto yonayi ko anndiraaɓe so wonde maɓɓe jemma gooto aannday honno ɓe wuuriri on sayi Imam Ahmadou ɓe maaki mi yiɗaama noon lanndaade ko tedduɗoya mi faala gollude yaa laaro gollande min ema koko karmo kanko waawa Imam Ahmadou wernoyde suudu feere tawade mi ɓuri kaɓe waalo ɓay noon so ari naadanɓe woolete ɓe wecci tigi ɓe naɓani ɓe satalde ɓe waɗi mbiyan haani heewi tew tawi hay sigoyti ke seeɗa tu bimbiti ɓe nattiinde ɓe ndaara ɓe annda ko holno mbiyanga ɓeyde ke kaani tigi ɓe joɗɗi nani ɓe sakko ɗon kaɓe waalto ɗon ɓe ɗetti hiraande ko ɗuuɗi ɓe hawtaali ɓe goɗɗo ɓe waɗani ɓe feere ɓe naɓani ɓe kamɓe tun ɓe ni salaf haadihi l umma ko anndirte kaka ñaamugol e ka yarugol e ka jemma maɓɓe ko ɗo annlete ko ɗuti Malik ibnu Dinar ɓe maaki maɗum Ibrahima ibnu Adham ɓe maaki menen feene men ɗaɓɓata ganndal simin fokkitanino karamokojo janngugol e makko simin yehiino ɗo men jooɗaa dow fiina men maa min jannga e juuɗe makko min ndaarani e makko fiiji tati si ɗi henaniimen min jannga e juuɗe makko si tawi ɗi moƴƴiraali mo ɓeɗen anndi o nafataamen min yawten mo min yaha Ibrahima ibnu Adham ɓe maaki kunna ida atayna arrajula linakuda minhu nadarna ila hadiyihi wa simatihi wa salatihi ko ɗi ɗon min jangata makko si o wona karamo ko amen min ndaaray peewal makko ngal ka islamu honno o fewnori ko feewuɗo gaako ɓolliiɗo min ndaara mbaadi makko yaafiiri ko feeñanta fof kon ka coñci eka noone yaafi a sima eseyi mo nanndin tinni e nanndin tinteeɓe ɓen min jooɗo kadi haa o juula min ndaara simo waawi moƴƴinde julde julde makko no sellino laɓaa kaa o fija e julde si gootuni ɗi mankiriimo e amen hara min anndi o nafataamen mo duyta min yawta e tout hono woni lorrude ka weƴƴita waa fiino to ɗum muskila jooni Imam Ahmad ɓe maaki jiwon heɗo ɗen haa bimbi annden natiija Imam Shafi'i hooti tawi hiraande ɓe nafiinene fof ko nde ɗuuti ko fof ɓe dinaali ay fof ɓe wiyeti haala bangal ngal ɓe onduɗe joɗɗiniɗaa ɓe memaali ndiyan ɗan few ɓe ndaaraali hay satalle nen gawdiri fef ɓe waalii ɓe soɓɓindi ka ɓe soɓɓindinoo ɗon hadis gooto ardi ka hoore maɓɓe ya aba umayr ma faala nahir kuma fay kum aba umayr joginoo kum coɗum madina mo joginoo coɗum mo fijira kum nelaaɗo aranataa mo fijira coɗum kum ɓe fijira mo ɓe janta mo ɓe feƴƴa ñannde goo ɗon coɗum kum maayi ɓe ari ɓe tawi mo wulla ko coɗum kum maayi ko ɓe ari ɓe mawli hoore makko nen ɓeni ya aba umayr ma faala nugayr colum maa kum honɗo kum o wii kum maayi ɓe maaki muñño ɓe fe Imam Shafi'i oɗo hadi artidi ka hoore maɓɓe ka ɓe toɓɓinii ɗon ɓe maaki yaltinanngol mofte ɗen nafoore ko woni en on o maakunelaaɗo hakkunde maɓɓe kum ɗo fay kum fiiji mulno soonii ɗo mofte ɗen mbuy waataa yiitude ɗum ɓe yaltinii on ɗon hadis istimbaba capade jeedi ni ko tawata hadith on no mara na hore mofte hakkunde ɗon mi addalaato hayru minan naw ɓe waalaaki ɓe ɗaani ɓe jooɗaakini ɓe soppini kaka hoore ɗon ɓe yirtindiri ɓe mooɗiniri haa ɓe heɓi masalaaji capanɗe jeɗɗe hadith on ɗi tawta si ɓe hewti ɓe waawi ɓe windude ɓe acca mofte ɗen nafitora hawre addalaatu hayru minan naw mi hewdi ɓe juuli wittiri ɓe juuli rakkat alfajiri ɓe yehi imam ahmad maka kadi julne en ɓe julni ɓe ɓay ɓe julniɓe ɓe fokkiti ɗum ɗo ɓe fokkiti imam ahmad maka habbeela feera ɓe ƴetti milan ɗiɗi ɓe natti ɓe wuddidi kamɓe jiwo maɓɓe on ka duuɓe wi en dakkiti jiwo wi baaɓen mi nanay hiɗo maka ino jeeya e daabu salaf annahum la yakuluna kathiran ina jeeya jikku moƴƴiɓe ɓen ɓe ñaamata ko nuuɗi ɓeeɗo noon ñaami fof dina feeɗa warno ɓe fii hon ɗum ɓe ñaamani ɗi fo imam ahmadɓe maake ñaamna mi lamdo ko noon jooni ɓe maake kadi hino jeeya e daabu salaf komi nanata hiɗon maaka baaɓen moƴƴiɓe yawtuɓe ɓen ɗaama taa ko jemma on fo ɓe i hoto ɓe juula en naɓaniiɓe ndiyan ta talle nde ndiyan ɗan ɗuytaake anndi woni ɓi manaaɓe tallikaake jemma ɓe juuli te kadi ko ɓurinni hawrude kon subaka ɓe hewtu tumi ɗon julne en ɓe julni en kannahu salla bila wudu'in kadi saga saare kadi ɓe ɗaani ɓe fini ɓe julni en ɓe talligaaki ɗum no anndi ko hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo tun ka suudu imam ahmadɓe maaki mi landanto en tun abbalan ɗo mi ara ɓe hootiɓe maaki haray de woodi komi faala landade mi nela noon si komin tun no mi landatano konno mi suuma kono on ɗon mo annda jiwo angol landi kalan ñiiri ɗumen addani on ndin hino ɗuuɗi te hino jeeya daabu salaf ɓe ñaamata ko ɗuuɗi on ñaami haandi kadi wo ko fii honno daare de wa imamu chafayi no lande ɗi jewɗi hara ɓe sooƴaali ɓe sonkaali ɓe yennaali ɓe wiskaaki ka enen de mari kara makojo lande ɗe ɓe difaɗi ɓutta imamu chafayi ɓe maake naam ko non woniri ɓe maaki jiwo mi wii kadi wondema sino jeeya jikku salaf juulugol jemma o annda si on juuli jemma kono ndiyan komin naɓani on kon tan ɗuytaaki wo kadi hino jeeya ko julɓe ɓen fof anndira angal juulugol hara ala salligii onon le julni en subaka o annda si hiɗon salliginoo ɗi masalaji ɗo no muusi kaa kono hewi koye dow mawnintiniiɗo ɗi muusi ɗi ko yasirun ala man yassarahu llahu alayhi imam chafayi ɓe maaki naam ko lamdi kon fof kono woni amma ñaamugol lanñiini ndinndi fof mi heddinaali illa on komiɗo anndi ñaametee neɗɗo moƴƴo suɓoowo ka ɗaɓɓa mo mooɓataa tun ñaama ñaametee makko ko cellal wonande moƴƴo mi arii haa ɗo jemma werniilan mi koɗigama mi sikkitaaki ko ñaamataa ko en ko ɗefataa ko miɗo felliti ko a suɓowo ko ñaamata naa ñaamoo ko woni woo mi ñawni haa moƴƴi ɓayri mi anndaaki mi yawtiroo konɗo kadi mi heɓoyna tun kuntoa ka daawa ya ahmad mi ñaamaali ñiirni fii heege imam ahmad ɓe maaki naw ɓe maaki amma ko jooma on wii kon wondema mi juulaali jemma ɗum ko non woniri kono heyi mi waali mi soƴƴini hadis aba umayru on ardi ka hoore an istambattu minhu sabina istimbabat lil umma baada hada saufajiluha inchallah ko ɗum noon kadi kadi hewtata capanɗe jeeɗɗi ɗon noddina amma wiigol ngol mi juulii mi salligaaki salligii ko waɗɗii komo salligii mum boni salligii geeƴe annden hari bonaali haa subaka ya ihwan ara ɓe marno sifa ɓe karmo gooɓe woɓɓe si wowli hay ko ɓe wowli kon so a landi ka ɓe fonkay ka hafii ko ɓe waɗi haray idan faamen ɓeeɗo ko ngurdan ɓeeɗo tun janngeten ma heɗotoɗen moƴƴen ɓeyɗo ɗen kala ko tawata wonaa ɗum si en ɗaɓɓii nde ɓeyɗa gol kala han heɓirten ɗum haa idan wattanen hakkil e ɗum ɗo moƴƴa wonaare ɓeeɗo salaf haa bihil umma وفيا إخوتي أين نحن من هؤلاء الذين صبروا على حسن الطعام والمجاعة وأنفقوا أوقاتهم في الطاعة ولم يضيئوا منها أي طاعة فخرجوا من الدنيا بأفضل بضاعة فطوبى لهم يوم تقوم الساعة. وي كون ايتي بيتو بيتو هوندو ايه وندن ايه دو بايد يوم مو يقول ان الاولين والاخرين لما جمعونا الى ميقات يوم معلوم سلف دارنا ايتاك دارنا بنياوه بيها انن دو اروين دارنا دن دارنا نياوه دي دارنا غوطا دارنا yobo won ko goto ko yobete ko kugudu kanabe de don ko didi alhali men ne beelo no botto dire de warta ne hakile mudu wo dare de do be munnike e dow fardu de nyamete woni kusni ta'am woni nyamete mo tawata o ala giya ma nyandu do tawata ndu ittata hege e munni e dum be etti waktuji mabbe di fo be defanti de hokka gol Allah subhanahu wa ta'ala be yebali mudu waktu hay e goto be yalti ka aduna do nyande be yalti be yade martan be furdo mo kede wo o aljanna we de do tuba wo da ni be nyande dargal dari Allah subhanahu wa ta'ala waktu ni mabbe ko do ci tawi tan darti karmo ko do ko sey mo wi ya Abdullah أيسرك أن تكون رفيق قوم وهم بزاد وأنت بغير زاد والله لا يسر أيام حيقوك إلى كهيدا جدنا نحن رفقاء الصحابة رفقاء التابعين رفقاء التابع التابعين رفقاء الصالحين إلى الله جل وعلا كاكو ليا هذا لو تعمل يعني إذا موت ستو بوضعنا بونر اللي بداشو موكا كجوم ينكم فيرتو إيدي ene en fala do jinde sahaba e tabi'in e tabi'i tabi'in kibe jogi zadul kamil ene nahnu bila zad ila rabbil izzati wal jalal dayni do kole in kana la yasurru faray in modaroda si tawi in ko tafa de kanti ma taqul de windare do be do salmo kode ko be do gay to yebu ko wak o mi marra al abd al salih amr ibn abd qais rahimahullah على مجموعة من الكسالى والبصالين وهم جلوس يتحدثون ويترفرون فقالوا له تعال اجلس معنا فقال لهم امسكوا الشمس عن المسير حتى اكلمكم هذا جواب صديقا قالوا يا شيخ عامر ابن عبد قيس ينبغي ما يعلاه المكواروتين moobi be wadi garan platino yewta haalaji nafa edi nafata ko amdie ko amla hino bonnano wakko ɓeyre ɓennimo yaamir ari joɗɗaɗo yewte seeɗa si feƴƴa ko wi jogamela nangue soge feƴƴi ɗon haagayne yewtude nanguel darnoto si on darnali nanguel ɗum simi dargue ala mi tardi hono noon perɓewde wattu mo koɓe jogo nangue nguen hara nge yahaali on say noon mo jooɗoɓe wola ko nafata kon si wona ɗum haray ko perdita ene koni jogorde gurno menta ene guila wakkili jooɗagol ngur ñallal muume wi en ko ñallal e yeey ñallal ka kaari ma jemma muume wi en ɓe yeey yirugol ka kaari hara en waɗata toon hay fuy ko tawata nafa e ñande dargal illa keyla wa qala keyla وقال أما سميت كما سميت كل ما كان يدعي ثم كن ريما تجول من يند الأرجل حيث هرى إذن أريف يا إخواني لتكون تلك الكلمات شعارا لنا أمام مضيع الأوقات ومال أو قنبل وجب دنبل ودنبل آل يبا بوقت جبن ومنجي ما يبقى الوقت ويوتنغ نانجن هاجينو سواوان يتنغ نيوات يوكا ay rodi ko wala ka dengan ni jama on no majja qima wa na pore wa ko hontu neddo si tawi ay ni waktu mudum o tawai haydi o fandi ni mo mari baaji salaf waktu di mabbe di fandir no be ene waktu di men di no dudire ko yeten ko waktu ala fu ko aduna onde ti waktu di men ni fu jodi wana do di na kan jere ha ta en ala waktu ka kala mo ida ro program rande mo di e san ala sala bani mare dara ko aduna jogi di fu ara di na ala ibu fu si wana hara wa cili be ha hara don non kadi hatti onani hayala salatu da julde ko wakki ni kewari o juri ara ko dum do de na kam mari ha e ka tangi ma amma ko heddi ko ko wi ko dum salli mo dum do ara tangi ni ko aduna o woni nyaamo hare ko wana non kadi sellati be do karmo ko be be wi nyande ko yoga salaf yi sonna ko ne rawdi o bi mutabaraka wa taala de wal tidungal do wati mo yo boy pinam hore makko taw lorru hore makko o inni wo o ala tar rubbi ma ma tun tugo timo fala abdi ta de malakul mauti de malakul mauti de ta won ke ma ko tin hara o he pitike ko puti no mo fala do dum ala no ko ko ka no di no ko ko wo ko puti no mi yebi ko ha ni andi wala take mi do fala he tidude dum ko ati malakul mauti de pitala hara no di jonne de hudda haray o do ha ala ka jodo ko do haray ibam be fa ya ikhwati uli tuba liman badara umrahu al qasir fa amara bihi dar al masir wa tahayya li hisab al naqid al basir wa satraka al zalal wa taqdir wa qaddama zada li yawm al hisab wal aqir aw li yawm al hisab al aqir o inni wo aljanna tuba wodani kala on yaccigo e gurna makko fanduɗan ɗan o wurnitiri ɗan dewal wonande ñande gangal wo o heblani wonande nde ɗo kontore ñande gangal mo tabaka allahu subhanahu wa taala woni annaqidul basir himo rebdi kala ko tawata hino waɗede hay fuy kadi ala ko buumete mooɓe ɗo naɓe yawta hara o retta hay aduna ga ɓe ɗeɗedi ala yawtude abu makaɗo goɗɗum yaha saare aduna ɗo ɓe yaha hewdi si ɓenni makayo gora natay haraynaya yogo yangu si a suuɗi kum ka nder ɓanndu maka kum ɓuri suuɗade a hewde tumadi mo siñala wiya yimɓo jan kum ka suuɗi kum ko angandi ka ɓugol hara ɗo goɗɗo renda kum dey fama balu rabbilizzati wal jalal si neɗɗo wawi ɗum ɗo sikkuɗen ndiyo men kañum na ko wi kon la tabba minkum khafiya ala suɗotoɓe moɗon wawɗo suuɗade ko wana noon kadi o hettiti o wakkilani wakkitugol faltereji makko e moftande makko ɗe joguinoɗen o ardinani ngal ɗo dargal ko atti ñalande hasgore ne ko ɗum si karamo koɗon roto wi ajibtu liman ayqana bil mauti tumma huwa yafrah o wi wa ajibtu liman ayqana bil nari tumma huwa yadhak ووي وعجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل ووي وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب ووي وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها ووي بيرو نجو ميدو غوتي حق لمابه ميدو غوتي قال لمابه وني ويو في نفل لكي ما يدينو ووتي فوق هون مويل تورتو eso no han realizado Hajjaj ibn Yusuf nando wiyanno Sa'id ibn Amir odo Salim Abdullah ibn Abbas nando wiyanno mo minani jila sagada ma ni tila a meda li jalde tun ko goga o wi ni wo ko on ha do ma jalugo wo ko on mi mari ko mi jala mayde no wali habbilam mi be jalu kabru no habbilam mi yawtali daragol yeso rabbul izzati wal jalal no habbilam mi waynodirali wirugol kaydijininno ɗon mi anda honto mi hekkiri sirate no waali mi tajitali aljanna no ɗon mi natali yiite no ɗon mi daɗali famalladi adhak ko onnu mi jalata onnu mi kirɗa onnu mi jalata ayey noon enen wakkiliɗo wiyeteɗo ko janggo sunna o wiya mi jali haareedu musinni subhanallah on noon kirdaɗa yaafi accu anata aljanna noon jala ko ton haani jalde wato ko gilla da wato ko lira ma da wato da karamo ko jomo wi mo huji kadi kala fenni to yi ta jahannama no wodi no habbi lundi be ben ko honno o jalirba kon mo jirba e tew da din ngi wo mi do huji kadi mi ho mi haawi ke modda kala o wi do no hooli dara ko ya sallahu subhanahu wa ta'ala kon ka de moddi de bondi peje gire o jodo ka do ronka gollu de ko peje je ko no ko una gola akile ma kore non o wi ko wana non mi do hudde kadi kala wi do hoddi rango no wodi ko jon arke te ma on jomi me windi no hande to wattu hakki no wi mo holi dum rekki kadi mo hakki di ko ma dum al jawana al abna wo wana ka nyamo makko o wi mi do hudi o o wi mi do hudi kadi kala daru do aduna haji aduna no woni gollo dirde e yimbe muudum eno aduna woni yimtirde yimbe muudum eno aduna woni waylitirde programme ji yimɓe o ronki kadi ka o deeƴa o heɗatina e o aduna mo tawata ala garanti ala jaatigi rusi karamo ko jogoto yimowo wi jama'u falam yakulu zara'u falam yahsudu banau walam yahkuru wa ammalu al'amala walam yudriku o wi bal qata'u siyaba walam yalbasu وي ولم يخرجوا الا بقطن وخرقه وما امروا من منزل ظل خاليا وهم في بطون الارض ترعى كفاح وي صديق وخل كان قبل وافيا وانت غدا او بعده في جوارهم وحيدا قريدا في المقابر ساويا وان جفاك الذي كنت ترجو ولاده ولم تر انسانا بعهدك اتيا وفي فكن متعدا للممات فانه قريب عنك فدا عنك المنى والامان سندرتي مولدو بما لن تواي وهولي ان حدنا قين وفي دوني موبو بدو جولي هادي دوني تنياما لي مفسد ماي بأجان وقت كل نياما سيجانو نندون كاكا هرمي موبا ايكا دقي فو في كن يهبو موبي هالو تنيامو قل راها وطركا اين البايكو wo de remi halutti to dugal be mayi wo be darni ha fermi lutti hottugol be na be tegi no wodi kala wo de yehi to di bagi meji roi ka taher be nyoyi halutti yahan golli be na mayi rono be ya no wodi wallala wo be yeli ke yelaje be hebbi mi fembay da tila tum mi so da ngal da mi jomba o da sonna je wada wone gar wada wone gar be na be mayi dedo yelaji fo hay gotu mo timminali ma faya al mawtu la yantadiru ka yaaki ma de haja kay programme di ma dududi sera ni ma yahay tu wonon ko buri hawnaade ko ko be boode jawle aduna ko fu be yalti dale aduna tina hottol le katambe sena borali ko illa bi qatli wa khirqa galle di be darnu no be darni be wadi karo be wadi pentir be wadi kula be nabi bon be judi galle di din be yirbini merde den pe judi galle didi be yirbini dina kan jon non ko be aynu no ko fu yirbi ti be kander ka buruji modi karamo ko dembe wi la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha faman banaha bi khairin taba maskanuhu wa man banaha bi sharrin khaba baliha karamo ko jogo wi ya man be duniya ko shagal وغره طول الامل واني و الموت ياتي فجاه والقبر صندوق الامل سيتاي ابنا قايما فامو داي ماي دي اراي فاركو جوو كيسو بولل ما دن كاكا قبر ام بي كاكو نو دا غولو ديكو تي جوكي ريني هابي ماي بيال تي با تي قال لي دي مي ونو هابي تا دي كوم ماني دارما سي مي دارما لاري مو قالي يا اخي نو دي كان دا دارنا دي كات سون سا دارنا كون كو دون بولي بون woni galle ma ka hodo ta dolla sikore na rode darnete ko nela do ma ko no bi hatto usman ibn affan man dakhala al jannata faqad dakhala dara usman faqad ishtaraha aina aina ishtaraha fil akhirah fi dunya ko do wonno do di galle de la ko do de dakete moni ko tuma ma e preparo fil akhirah ala fardi hara idan ko dur to wi fa kun mustaidan lil mamat kala ka wonda preparano mayde andudum laabi mana a laawata ko mayde mayde wonata hara ko wona noon watta men haqqille ɗum no moƴƴa annde waktuuji meɗen ɗi ɗeggel ndi waɗen e ko tawta si mayde ettiɗi en fu hara en ni sa e muɗum ɗum noon wala heɓude wono Abu Muslim al-Khawlani wiiri e Dawuda Sahi ɓe maaji wondema si tawi mi wiyanama darngal ko hannde daroto mi ala komi wawi ɓeɗande joni an e dewal qala hada fi hayatihi si mi wiyama hannde yiide jahannama no huɓɓitede fi dargol darngal janngo ala komi wawi ɓeyɗude ko anno waktuji anndin fo miɗo waɗi ɗe dewal enen e ɓe koye gore ko gotel men fo hannde si wiyama ma yey janngo hay siko lewro hokkano hanndi ka ayata woɓɓe walato maaya ko no mbelandoto ko artugol aduna saa kalila liyuslihu liyusahihu ka buye meɗen ɗo si hokkama lewru wawata rectifiude hara ko rectifigol tum woni si hokkama ɗo lewru ko lewru marɗa hara e maayi so additi dawgol golle o fermentilateur go o acciti yaltugol o hoɗi ka jolirɗe lewru ndum tawa emo hara o rectifi ali ko hani rectifide kon so yaha kara yawi ɗum hara watti ko puuti kon fo ɗon sama hade wakkilo ɗe ɓayri ɗole en annda ɓayde yiide wonɓe dawde artata ɓe yiide wonɓe walade finata ɓe yiide wonaɓe waylitorede hara ɓe yiide taake ka gala yide ɗum fo iɗe yiide hara idan wattanen haqqille ɗum ɗo moƴƴa oɗo kara mo koojo wei wondema Abdourahmane ibnu Mahdi ɓe maaki law qila li Hammad ibni Salama rahimahullah innaka tamutu gadan ma qadira an yazida fi lamal cheyan Hammad ibnu Salama woto o wi ananoma janngo a maayey wo o wawatano ɓeydude dewal ko adino waktuji ɗin fo simo wattiɗi e dewal mo rewde Allah subahanahu wa taala oyni noon imam ibnu Asakir ɓe maaki ɓe yewtama fi oɗo wiyeteɗo Sulah ibnu Ayyub arrasi wondema kana yuhasibu nafsa ala l anfas wala yadau waktan yamdi alayhi biduni faida imma yansa yaktub aw yaqra walakad haddathani anhu sheikhuna abulfaraj alifra min alifarini wa huwa ahdu talamidatihi annahu ay Sulah nazala yauman ila darihi min alaha ila asfal thumma raja faqad qala قال لقد قرات جزءا اي من الحديث في هولو قال رين كو توما تو نارا بناري وندما اودو ويتي به سليمان ابن ايوب الرازي او وي هي مورين اينو بيت فوبان دي ماكو ري غول ماكو ري مو دي وانا قال الله سبحانه وتعالى يديكم و نياندكو او ميدي يو دي سودو دوو او تيبي او جاويتي او تاي مو تاي دو كون مو اني مو حقو دي تيبا غو دو جاري تامي جانغي جزء من الحديث jawgol gaskani he tippagol gaskani jawita dow tawi o janngi juseum min alhadise eyay jeji hawriɗi e asaru salaf wondema no wonne kala mo goto karɓe tawata kana la yanamu min allayl wa kana yadau indahu dafatir kutubu yaqrau fiha fa idha malla min nawin nadara fi nawin akhar min alkutub wa kana yujibu alnauma anhu bilmai wa yaqulu inna alnauma min alharama nowoɗume salaf ɓe tawta si heyri kiikiiɗe koye ɓe moɓo defte watteɗe no mbawla jammaɗen ɓe himba wona fannugol saabu fannugolɓe no waɗɗa laawol ma rewnagol ɗum jemma o fo wo ko a ɗanoto ma ɗaɗa saabu wonki haaɗo o wallinay oɗo fannu o wallinay oɗo fannu o wallinay oɗo fannu ɓe wi o meeɗaade kadi joonaade rewnagol sina o ɓannay baanu hu ndiyam tanko makko so ɗetti oɗo fannu yehi haa o mooɗi o wallina ɗon wonki kin jinñitana humpo o ha o yaha o ƴetta ɗon hen so yehi ha ki haaɓi ɗon o ɗettaɗa kadi so yehi ha watti soƴƴade o hukka junngo mum ka nder liyan mo jaano o fisagise ɗen onna ko ngulen ndin ɗuuɗi ko onon saabu neɗɗo laano ko nguleydi o ittira ɓawnu ngol ka gite mbiyan ɗan o fontina rewta gonɗo enen giɗen wakkilole mi rewta gon jono wiyen kadi en heɓa gandal fi mudda kasira sa haɓɓiɗo ɗo hara a fotta e janggoɗo duuɓi joyi duuɓi jeego duuɓi jeetti duuɓi sappo koye namen ronku sendidirde hoore ɓinɗe no sendindirira hoore binde ɗum sartan woɗɗa goy. Ko waɗi noon si a yewtino wonɗa janngirde noon a tawayi mo janngiri noon ha maayi o sendindirta hoore binde ha maayi. Si tawi koye harka saare ka wonɗa ɗon jannga lebbi ɗiɗi tati yaha ɗaɓɓoygol ɓuuɗi arta tawa on maɗa fanndu ɗeddanoɗo ɗon tayno tawa yehi ha heddike feera tewta ɗowkaɗo fermon nden ɗon wona ɗon lebbi ɗiɗi kadi ɗeddon wonde yaw naya gon dame ɗiɗi dame tati yaha kadi ardoya taɓe ɓe jiile hakkude ya aki madata tatahassala alim ala hadihi tariqa. Ko newirta gandal ɗo hamaya heɓata ko wonde udditande onde kadi mi fuɗɗino nde kaka arande mi fuɗɗi mi tawnoɓe sakkitonmi mi tawno ndeɗo mi tawnone ko minon fermini ɗum kono huɓɓe onde mi wawa mi mana hiɗa jogi ta jogiɗi le ala dow ala a nafitorta hay buri nafitorta deftere sa janngande hande lanni tawa newdi tande goɗɗo ɗuɗam arabitino onde si tawi a fuɗɗinde ha hakkunde fermuɗa sa miniɓe ha ɗon konmi wiyata ko taliba karmo ko fewo fermuduɗal ngal ko ha ɗon mi jokku mi anduno ka aray nafi ay nafali ko ɗum ɗo noon woni en campinde jemma on yaltuɗo wohimo waywa mbabu watti gollay haa sota tampere wokki si hewtiki jemma hara ɓandu ɗum haytinimo faala ndu tawnata te ɓe wiwa min asbabi nu'inati ala qiyami llayli adamu taabi gasat fi nahar ine jeeya ko wallitotoma ha wawa darade jemma diwlama janggama rewtoɗa angal soñjirgol wonkiki ɓandu ɗum ñalorma golle ɓurtuɗe si a waɗi ɗum ari faale on waloto ɗon kono hara ɓandu ɗum tawnata mayde ɗen andi joni ɗum owi bal tufsiruna al hayata dunia kala men fewtaɗo wiya hanko aduna ɓuranma on haɓay joni ka andi an ayiɗa lahara andi anko aduna ɓuranma kala mo fewtinɗa ɗum hakkunde men enen wiyeteɓe no andi ɓen ala ɗaɓɓigañ on haɓayto tan woɗɗo ko maƴƴirta watte wiya ɗon ene ɗaɓɓugol arkita no harmi kano dagi wiyen no waɗɗi ɗaɓɓugol bindi no harmi kahino dagi ko ɗum ɓuri waɗɗade ka to ɗaɓɓugol arkita dagira nden woma kalamtu jinna wal insa illa iraɓu ɗum ɗaɓɓugol arkita ko wasila ilal ibada wona gaya haray ko wana non famen ɗum ɗo ɓeɗo kala mokkoɓe hiɓe wakkilonni ni on wo ihwani lillah ihwani o wi lillahi darru aqwamin hajaru ladisa manam wa saharu billayli wannasu niyam yunaduna almalika alallam wa yabukuna baina yaday zilljalali walikram au yaqrauna kutuba alilmi walahkam fatuba lahum ida tajalla lahum arrahman fi dari salam oyni wonde ngardi ɗum ɗo wondema yo allah subahanahu wa taala yurme ɓeɗo ferunoɓe ko welata ko weli kon e ɗawigol ka ɗawigo weli ɗon ɓe dertonol ɓe imoɓe hiira goo ɓe juula jemma ma ɓe rewto deftira ɗo gandi qiyamu layli haɓɓi mana raɓɓiɗa e juulugolngol ɗum bal karmokoɓe ɓurɓe ɗuuɗuɓe yufaddiluna al ibadata almuta addiya ala l ibada allazima jawal ngal tawata si a waɗi baraɗiɗi ge nafoorne ko an tum heɓata siɓe ɓurna dewal ngal tawta si a waɗi yawta e nafoore nder ma an sawle goɗɗo ngo ko ngalɓe ɓurnata e ɗingal laa janngugol noon nafoore mum ɗen e baraji mum ɗingi no serte sandigagol juula darɗe ɗiɗi ɓayno waɗaɓɓita ɗo masala dina famamo gollitiramo andinamo goɗɗo ngo on gollitira yawtina yawtina yawtina ɗino kodi gotum wonaɗi gotum ara hiɗan ko piiji ɗi ko goo juula jemma seeɗa ma eddoɗa e jemma on heɓa ka rewtoɗa defte kono tan yeggitu noon rewtogol defte jemma no woni blam mum kala waɗɗo chambre mum ka waloto on kañum e tonna mum rewtor ɗum defte o janggata si o janggi nafata ko annoon no manditata ko si tawi hiɗa uddi si deftere ɗaw gini hiɓe landoma piiji haaju kaari no fewndu ɓeya feƴƴini gaz lanni fay kunkun yano galattano hannde ko ɗi woni arde ka nder noppigaɗawjini deftere a wawi wowlanede goɗɗo ko famuɗa ko jannguɗa e oɗo tan haysi tangon ɓuuɗa waɗumo ka weddi 30 minutes yoni ka jonna hakkille ɗen fof deftere ɗen on mbawa joɗɗa humpitoɗa ko humpitotoɗa ko ɓe kadi fayda tuɗata saadeji a walli ni anaade ka tuu toon fuɗɗike janngude tan ko feeɗere simoyta janngata tu ko yen koye ɗo addi janngula ko yen ko faala o janngula sinaa ɗum o wallete jooni haa wallinaa harawinaade wallide tuma faala ka ala no woodi idan wattanen haqqille ɗum moƴƴa di mana ulugul himma on ko ɗum ɗon haanden faggitaade ko wona ɗon kadi oɗo karamo koojo wii ahaddu salatina sanatan ma akaltu biyadi billayl kanat ukhti tulaqimuni ta'ama fi fami wa ana mashghulun bi kitabati hadithi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oɗo wii duuɗi capantati o meeɗaali ɗettirde junngo makko ñaamete o watti ka hunnduko makko o wii accitugol janngugol ngol e windugol ngol jooɗo fi ñaamugol ngol ko bonnugol tan o wii ko banndan makko neeno gooto makko on o noddata o joɗɗina o inna ɗettanan ɗon wattanaami ka hunnduko mi ƴakka mi windora duuni cappantati o ñaamiraali junngo makko huwa mashulu bil kitaba ƴakko si ñaametee hewti koye addata jooɗo nokka jonnamo mo ƴakkude mo windude so gayni o banna o maɗɗo o gonni o alaa haadumen ko siwata waktu o boninmo karamo koojo koo wii waktuuji aduna ɗin fof waktu ɓurayɗo mo mettude waktuuji makko ɗin ko waktu ka o accitata haajuji makko ɗin fof o jooɗo ɗon si ñaamugol o waktu ko ɓuri mettatamo ko ɓay tumma o wahe naa ɗum alaa haaje makko enen ko waktu o mo ɓura tan welde waktu o wii noon kanko ko o on ɓurata mo mettude oɗo duni cappantati haa kaɓa e yiimamu nawride maaka ni en nde ɓe yalti yahugol ɗaɓɓugol ganndal so yeeka almajmu sarhul muhadab ka mukaddima ɓe yatti gurna maɓɓe ɗum ɓe maaki duuɓi ɗiɗi ɗi ɓe yehi janngorgol ɗi ɓay ɓe yaltika maɓɓe ɓe yehi janngorgol duuɓi ɗiɗi ñannde wo ñannde ɓe ɗetta e maaddaaji sappoy e go'o ɓe meeɗa ƴettude maadda e nder ɗi sappo e goo hay ñallal ɓe waali jemma tawi ɓe ɓe ɗaani tawi ɓe hunjaaki ɗiɗi sappoy e goo duuɗi ɗiɗi ɓe maaki duuɓi ɗin ɗiɗi beccal maɓɓe nanal ma ñaamal ɓanndu maɓɓe meeɗaali waalaade leydi fiiɗaaɗo sanna tawi kaalibaajo wii ko onno fotorayno ɗon wo attakii haaka wo fatee ɗo juutata kaaɓaariino ɗo no faalaaɗa fotaaɗe juutay juutata wo duuɓi ɗiɗi enen imamu nawawi sharhi sharhul muhaddab ɓe hannda e mum a sharhul muhaddab jalla capanɗe ɗe si ɓe mooɓi fiqaha almadahibil arbaa fof enen hee jalla capanɗe ɗe tawi noon sabu sahih muslim ɗe waɗude min haajul talibin e defte ɗe tawata wanaaɗe moolanaaɗe moolanaaɗe te ngurna maɓɓe ɗan imamu nawawi feƴƴaano duuɓi capannayi enen naa reynugol waktu on nii enen alaa e meeɗen wuuruɓe jogiiɓe cappanɗe joyi wiyen cappantati on fof kaka sunna hara haa jooni ɓe wunjaake arbayna hadis alaa e men arbayna hadis mo imamu nawawi on wallahi wa min bani na man la yahfaduhu kaala siyaye ko hara noon ko fanndi wo o waɗii ka sunna duuɓi joyi fanndi ne hara huɗɗinaaji duuɓi joyi alaa deftere nden wiyatama ndee ɗo miɗo hunjii nde fuɓɓere arbainan nawayi qur'ana min alfatiha ilal nas o alaa jusugu timmuɗo yuɓɓaaɗo hunja hara oɗo mo waawi mo rewnindirde kaka wuddi toorna ɗo kadi no wendi ɗiigirsaaji ɗo kadi ko ɓuri hawni hunjo fonnalle on faami ko julniroya ka maaɓaawo si gayni ɗon yiltoya kadi nokkugoo wiya e aɗo kadi no himmi enen e qur'ana ka himma no toon ka hemma hunjagol si goɗɗo wuuri e nder tunna duuɓi sappo o hunjaaki jusu joyi qur'an o hunjaaki arbayna hadis o hunjaaki matluuru deftere matlum hay e fut te ɓenñiman hafidal mutuuru haadal fulu kala hunjiɗo matluuji diina ɗi hara o hunjike fannuji diina ɗi hara no ngumɗo fii ala ko cekka ngol tuyi yaha uddiɗa ɓon to daranoo hanki fuɗɗee ɗon soggee haa moƴƴii obɓe mo janngiri nii o wi o heɓay gandal wiye o tar di kala mo ko jogoto wi ya ahi ya bna adama taallam fa inna al mar'a la yuladu aliman wa laysa aqwa ilmin kaman huwa jahil kata janga innama al ilmu bitta'allum kala mo ko jogo wi aturidu an takuna aliman munadaran fi zamanika biduni ana'in uwi fal jununu fununu wa anta majunun afala wonde gando molana rukote deɓe muɗu nafowo e mofte sakowo o sunna wondude ñamugol ha ha looto tuma faala fornoɗi faala a waalonde faala waɗɗongal faala wona kadi alimum munadar fi zamanika e akri biduna hisab emba jomen ne yiɗuma kawirama sa heɓi ɗum haɗa ko ɓu yiɗaɗa ka makko ko sahabaɓe heɓaali Abdoulaye ibn Abbas Abu Musa al-Ash'ari Abdoulaye ibn Mas'ud yaaduɓe ɓe sa daari no ɓe jangiri a tawa e ceerno ɓaaw annabaɓe ala yiɗaɗo ka joomi men ha hewti sahabaɓe ka si dañiɓe maɓe tampati ɓe heɓa gandal an a sikko heɓa gandal haɗaɗa fofti rewa honɗo ala ka rewa ala ko kampine mudiɓɓe julɓe ɓuri ko cheikh Ousseymine rahmatullah ɓe maaki kon ka deftere maɓɓe sahwatul islamia ɓe maaki ala ko lorri e ha hewti jangugol gandal fawba hara gandal ngal yuɓɓaki ɓe maaki karamukoɓe salaf yawtuɓe ɓen ɓe waɗani en jolokoji gandal ka hadis ɓe waɗi sirsila ka fiqha ɓe waɗi sirsila ka hadi ka ɗum ɗo holno ka kawaid au rusul ɓe waɗi sirsila ka kutubu altawhid ɓe waɗi sirsila ka kutubu tafsir raɗi ɓokki ɓe yiisi ko hadis faalaɗa jangude ko nde huɓɓorɗa ta gayni arade ta gayni arade ta gayni arade la budda mina sulla escalier siko fiqa faalaɗa lubbude mum ɗetta nde ɗo on yaalimama mo imɗo kodama ɓe maaki ka mowoni maɓɓe min e oɗo Abdoul Ghani al Miqdasi winɗeɓe ɗeɗo honno deftere umdatul ahkam kamɓe ɗiɗo ɓe hawti jangidugol ko goreɓe ko jumala ɓe maaki min yaltuma kano min yeehi Bagdad hakkugol gandal tawi meɗen waɗini min yeehi ha Bagdad min jiitondir minni ko fanndu hon bo faalaɗa luggirde imamu ibnu kodama maaki ko fiqaha imamu ibnu kodasi ɓe maaki min ko hadis te yeyɓe jooɗi e juuɗe karamo kojo goto e ten Abdoul Kadir Jaylani mo nanaten o lafi mum ɓe sendi ɗon on ƴetti ɗon sendani ɓe ɗon goto boo e maɓɓe ɗetti ha tawi wonti lamde teɗo ka duɗal tottiɗo yeey nokkugo ɓe en anndinaar goto ɗum heɗo kona fiinede kon woni gandal ko oggi ɗin jokkete hadis ɗo bala ɗum ɓen no ɗettu ar bayne hadis hunjoɗaade umdatul ahkam hunjoɗaade bulugul maram hunjoɗaade riyadu salihin hunjoɗaade si a gayni ɗon ɗawa ɗettude bouhari matuno muslim abou daoud tirmidi ibnu madata nasari muwattaw maɓe cheikh ibnu bal ko ɗum ɓe maaki nde ɓe huñi ɗeɗo fof ɓe huñima ɗi mufatawa mo cheikh l'islam ibnu taymiya ko windi on mo jalla caɓɓantate jeetati ɓe maaki bada dalika nawwara llahu akli lil hefu ley ɓaaw ɗum nen joni men huɓɓinani mi haqqille ɗe mi waɗɗi hunjaade pasque ɓe ganndi har ko wuñi ɗuɓe ka ayi ko gonngol ka sigaaɓe yettono ka tawhid ɓe yettono ka usul ɓe yettono ka tafsir ɓe yettono kono enen koye har ɗum ka weƴƴita o weƴƴita si ñobbama ñobba kon ndemata kaɗaliyaki hara ko nafay ngal ɓe mofte mata waktuji ɗi no yeeɓeɓe ta en jaɓuɗettude tan jonnen deftere hara en ɗeɓɓe kadi tan jonniten nden hara wonto fayida woni jooɗoɗaɗo fuɗɗoɗaɗo riyadu salihin fiinoɗande ha men gasa tawa ko maɓerteya on kadi tan jonnita riyadu salihin a perdaɗi a perdi si tawi noon awaɗi golle maɗen weƴƴitugol koɗa darino ɗen aɗon hawri moƴƴi ko ɗum on mbirta yaaha goɗɗo ko ñande arata o on ka idda luggu ngun e mayre noon ara udditade woɗɗo ya abbaba a tawa taalibaɓe no udditi deftere no jooɗi e majlis karamo kojo lanndo ko honto haaɗano ɓeɗo wiya koɗo ɓe no owo e naaɗo ko ɗo ko honto owo e naaɗo koɗa ha min mi yeggiti ko honto darano yaye ɗuwa rewtiɓe yeggita ka haaɗi rewtaɓe o yeggita ba kaw haadiro taade don de kono non si tawi kaka on bana don on yo yeggita ko to darama kaw yeggita ta yeggita ko non la ram ka Allah subhanahu wa ta'ala liki ara idan karapin din na gormo ya o wi na'am isma ya kaslam wa tadabbar ya basal hadhihi himam ar-rijal falaysa sha'ri ayna fi zamanina hadha al-himam al-mujidda وأين النفوس التقية المستعدة وأين من قدم لنفسه زادا قبل الرحيل وانقباض المدة وإن وهدي سمعتك عن يو آمره هدي سمعتك عن يو موكلاك وكو وورو دن دوتو جيلا فكيدن كدون دوني هم ورق موكي ببن وإيه حانا لينو إن هبن فانت ورق بن ينبودو زمانو نيدن مرد هم تول وكلا نيدن هم تول أي نقم وصوما hore manan kuma ko ka aduna yona 500 mil manu yona 1 million tawa himo jogi himme darmo go 3 etat ene de himme no famdi 1 million franc ene no darna 3 etat ko himme dan mo jogi ko ka fama eta darna de li amma al himma mawjuda ko ya abdullah ibn abbas ko maati de ne la do ketti tawa jogi dun sa poeta ko de o non ti voto e anfa suka dere de ma o ni do fala e ni la da fekini suka mi ni wo sahaba be ne la da den jogi de enen ko en fay ko ya hen jog ken sahaba be ne la da den duro den ni jude ma e jange ko akki be yahu de be akki en janga o ya wo ha ya buna tas modi kera la sikka ure ha go da ba ha de ma e landa go na di me o ja kera la go jude ra ay himma de himma de yidi ابن بابري من هو بيعنا اينا في قبل ماري حاجيا تكون مكتوب نضع انا تكون مالك نضع ابا موسى الاسعي نضع ابي بن كعب وليسي مولا نابي مولا نابي وي قبل ماري حاجيا من بين نضع ابن بابري يهينا وعادل رموجي ابن بابري عام يهي وفوق ركاب موسى الاسعي ابي بن كعب وطرني صحابة نلاغم وموجي حاجي nyande o wala no tafsir suratul nur ka hajju makkah fayno gani wande tafsir o ngiuno wallahi hararom e faris no tawano tafsir ibn abbas li suratul nur ma malaku illa an yadkhulu fil islam sawa ka ko dina na ko islam wo min mi dai ni hore an ibn abbas ni me yame dabba gandal tede dabbe de mi sikki bayre beeda no wura men go heba ta haaje yame o acci mi o dakko e joni ko ko kan ko bari haaje mu mi go ta la haaje an ya ko wa patere hakki ta go to jaati fiimu ta go to jaati fiimu o wi idan hon to be do wakkini be erkude fitali ni jonna di Allah subhanahu wa ta'ala ki yanga no o do islam kadnon islam ko masuliyatu kulli muslimin wa muslima jullo ko hal dina islam no hani dara de mo ayal kala ko wari wo hondo ardina be pittali modum din yoba ko atti hewtu ko nyala ande yahu gongol be wulla be lando artugol harabe wawa ta artude ara ko ndo wono men ko rebude ami tengo le ro kike de sitara jundi ne yato no sallallahu alaihi wa sallam ala yafana bi ma samina pani ali mana alima وان يزيدنا ما ينفعنا انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام على اتقى المرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد فنشكرنا فبدأ جاد وأفاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون عليه قال ورأي لهم صلى الله عليه وسلم دعنوا بيض الصحابة بمقه تجربة والذين أولو الإسلام حاو هيزن المهيد بلا رشيك قالوا دعني لهم يبتدي بمن مصري أولو سنة لهم صلى الله عليه وسلم قالوا بأن لهم بيضو شرمو من البيت المهيد yo wakre ngeten nanay de ko mo fikon golle dira acha ko fadi ni kon ko ben ngam subhanahu wa ta'ala ye de fiibe e kadi ko ken jiu mira be hakki harai mo fikon ngeten kon yew de ma ko ne hino la bi ko ko ye de kali te yani ko sino mawa ya mau ma cher mo jom ni yu ko ko ala ka bindi yu ko ni te ara ido ti te ko ni na ba ni e mo do yu mo de de ni ti no la ta bo ni ko ni na pe ra ye to ri allah subhanahu wa ta'ala yu an ta kina ni ti pa e no wa na man tu go te ko ne la do sallallahu alaihi wasallam na ni من لم يشكر الناس ولا يشكر الله هم جرنا تاين تدين بنيما جدو الموال أن يقال لكاني الله سبحانه وتعالى عن جزاء الله نتقم عن وولو ما ناس ما تهور ميتو نخوك لما نسلم ما فعن جزاء النيما يتدين أواتان جد نيما الله سبحانه وتعالى هرين قوة جيت جدو سيبه قوتيك اعوذ زمان موول جدين موول le tawno yotere jehuru no laabi beru ko ti faani kon e hara en ko en suti katte ko to de jangi hino telli ke jangi hino telli ko fira to mi en jeji hara ko hana no karamo ko e go kadi heba de allah subhanahu wa ta'ala mu dara na don daago dina hara ko ti fabe do ser lo be linda be kande din do kono kitene ni e hedi hande magine ko hawni ei nabi jarnode tawade o zamanu meten tawhay aqida ala ahli sunna wal jamaa ni tawade ngal na hon jangude taw aqida ji maqidi ko nahi fa ko mi darbe do kade do ko fi de kango den na mudi ni di aqida le ko mutu taw o heba tiba sumal hara to lutti alla alla no to wallahi de do wala dun jukki ko argo li as ti ajina na baba ahi sulak de kante ko dure ni e tekki ni e to sitte akunde mo ni allah akunde ni allah ne be jodi do babu wa gandal yalla don eh awa buki te tekki te sen gandal jotte den me wudu ne ti kame me wati ko adalo buki ke kame zere par kai ko me ni jangu de ko no bai kai allah angal to wa ko bo ti ko na ki sa ya di ko fala e yudu de ko fi jangu ko mo wato ti ko e mawdu ne do ne yata na de mawdu la o ho di ne ko mo mi andi no dani no sunna ngali sunna sai ko de hanta de na mosi de na ko ba ja allah ngal to wa abu ko to ne ara ha do go ra de yin di lo ki wa ya ata ta o ba ma o di do ya de do kan yo ko ino le ya ni ta wa de de hai o de re hai sai de ta hun ya ki de ko no na ba ma di ni di ni ha de lan na an ti ni ba fa de mai madinu din islam ya laba de lon hal lan qulubul maran laba de lon hal lan eh riyadu sawi laba de hal lan min hajil muslim qulna eh jafe faqul madi hab ala bo e karam ko e wal muslim at tawhid hab ala bo e to na ye ke to anda shikul khafi anda qul ti ri ahsin ila qul hayta ya qul ya qul ni doktor rajul ala ye ke fisiki ko doktor rajul la mi mujuki kay ko doktor rajul قول اي دول لي في تفسير القران اللي بقوله او انا اكيد ده هو اللي في تفسير القران يوم دي كنت اقوى يوم كا نعم قول لنا قول كان ده فاش هو ولا ده انت ده لا يجي مساله ده مساله ممكن سن لا بقول او مساله من دي andi de arne ko be yodata kono de booru di deedi muudu ko e moddo ko wona biden la boni fi fide adi jani ko taata nera sallallahu alaihi wasallam wa ali nela do wa ali sahaba ele wa ali wala hasan al basri dela do ko hollo ko on don ko deedo ka en gure dela do sallallahu alaihi wasallam haadi yan geje dela sallallahu alaihi wasallam de ma khairu qul khair ka din thumma alladhina yaluduhum thumma alladhina yaluduhum sitai non mondo dawa magira o inni engaston gira tetto hino verti di papa fama banna nahan harai ko hodu ni ni yete hasan al basri gira ngal o wuri di gabe mugul ngal lela do sanna sanna maaji ko bur mutude gira do ko ko gira ngal ni ngal ni gira di gabe mugul baawdo hikku do den don baawdo hikku do den don jono di sayi hasan al basri saudama yo be den don o viden don no haitin sunna lela do sallallahu alaihi wasallam arayne ko ndiye te fendo pay karmo ko de men jandu be de ko ara de wiya da satti ene sibbe akunde ma de ye allah be won be wiide no satti be be de be ka ko de te de allah subhanahu wa ta'ala ko ndo wi lela do sallallahu alaihi wasallam o wi de ji sayi satti e ma turna go te do ko alo wa in kana kabura alayka ihrabuhum aya qur'an si dai satti e ma turna go te do ko al fa in istaqata an tabtaghi nafaqan fil ardh aw tulaban fis sama fa ta'ti bihim aya fa ta'ti bihim aya si dai woni satti e ma turna go te do wa juma gun e makke si dai woni hida wali jatu de lei ya ha ha gandanga addana be aya ma bara barde ha ga adama addana be aya fa tidi hum aya la ya qur'an ni ko lela do sallallahu alaihi wa sallam yauda dum do sitte ko lela do kan yauda abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma ko lela do sallallahu alaihi wa sallam yauda ale aisha maki si kawno lela do sallallahu alaihi wa sallam lusudai no sayda qur'an la yahtum suratu abasa usulai do de do timore abasa pase ko en det non te fela si ummu maksum kala ni woni dite kion non de do kala mo ko be ne en garay de judi nana en sidaji a wonda dum de fon ka be lando ma dali sen na yel kebe yo non do tiar no jo ko landa do fi ko nyaani kon e fi jamma ma ko no fe ni ranon e fi ka di waro junni de do ka kara wala wala wala dali wala la abad dum de o atani be jabon be ton kulon en hebi nambore kadi o do jiwo o hino mari hakki fi terno jo mon no landa de on dem makko mi insha allah alay o watani hakki le makko de ne o do enen ko ho hande itay go fe men jigi nana ma jiwo mono da wa qur'an be yo wallah wajhu karim eh kita jibrala wa bido gorko welto da ala ko fadu tuba tay o do bido suddi do o landi dem akko masala ji in tati dem makko yi ni anda ko mi landan de o landi den do be hedi na hore ene ka be den na hore ko mon da bumu na o do ji o fi o do ji de men ji o be ji na wa mono de dai en fama al ka haray tite na hore mo na na de ji no do bay no haray waktu en juda ko mi singi dal da en du feda ko en wakkan yila e de karabo ko be yewtere kala yiw to ko woni gonga bindi yette ko gonni dire kala addu do belede makko yo rutte belede makko ni sitay yi mo war dalil o anda na gere wana to ko da se don pide hare ko watta to wakkilo en fota hina beda uddi den e de mo min e modon kundu en gonden jangude kon maadum jokkire ton den jangude kon hara en yettaali ndu aduna ko bon den tam meedum on goddo jidine do da allah mu yana mo darnugo etal sa ko darnugo etal naam darnugo etal ni no haani hawi kono non wada yiti to si kayel sura do je pansu gonde do be do miskina be kadi ni no haani hawi de tawno ben do kala gonde de golli da mar baraji andaw etal ma si a hebirai mo baraji pati ta fekki ko be go araka haray non en yiɗa no harmi de kono non haray himmir gongol golle mo keɗen haray wattane yiɗa e muɗum fota hina feeɗa ara yiɗo daro ɗo ɗen e jonta ɓe micro aqulu qawli hada wa aqulu qawli hada wa aqulu qawli hada wa aqulu qawli hada